22 września, najbliższa niedziela, godzina 17, Klub Studio w Krakowie. Koncert urodzinowy Krzysztofa Ścierańskiego. Przed chwilą na antenie Trójki dwie kompozycje jubilata, Telepatia i Obsession. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że to jeszcze nie koniec obchodów i to jeszcze kolejne koncerty urodzinowe przed nami. Na razie Krzysztof Ścierański zaprasza Państwa do Krakowa, do Klubu Studio na niedzielę na godzinę 17. W audycji mało obiektywnie nadszedł moment, a nawet chyba dłuższa chwila na nowości. Pierwsza z nich już za chwilę. Tajemniczo brzmiąca nazwa zespołu Syndyba. Miłosz Bazarnik i Łukasz Giergiel, to właśnie oni stoją za nagraniem zatytułowanym Who Knows? I to jedna z naszych dzisiejszych premier w audycji Mało Obiektywnie. Mam nadzieję, że to jest zapowiedź płyty i przy okazji premiery płyty być może dowiemy się czegoś więcej o tym właśnie zespole o tajemniczej nazwie Syndyba. Następny głos to znają Państwo z anteny Trójki od lat. I powraca ów głos z nową płytą, choć chyba nie do końca taką nową. The stars were strung. Was the first song that was sung. Light in the world made for boys. And love was new. As morning dew. First song that I knew. Told of skies forever blue. Clouds that disappear. My darling thank you. 25 października ukazuje się kolekcja The Essential Melody Gardot, bo to jej głos przed chwilą zabrzmiał na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. To taki przegląd 20-letniej kariery znakomitej wokalistki, a wśród dobrze znanych piosenek także dwa utwory, które do tej pory nie zostały opublikowane. Jednym z nich jest właśnie First Song. Utwór Abby Lincoln i Charlie'ego Haydena w wykonaniu Melody Gardot. Płyta w wersji kompaktowej, w wersji winylowej i także oczywiście w streamingu 25 października. I na pewno jeszcze w audycji Mało Obiektywnie wrócimy do Melody Gardot już wkrótce, bo to za miesiąc premiera tego wyjątkowego zestawu The Essential, przeglądu najważniejszych utworów wokalistki z ostatnich 20 lat. Jeszcze jedno nowe nagranie przed nami i głos, który także Państwo znają z anteny Trójki dobrze. Samara Joy. To gold, then I remember in September you and I said goodbye, whispering that we would be returning when autumn came again. Now autumn roams the hills once more. You forgot your vow, and here am I alone with only memories, only lonely memories, autumn memories of you. Trzykrotna zdobywczyni Grammy Samara Joy Utworem Autumn Nocturne zapowiadam nową płytę. Album ukaże się 11 października i będzie nosić tytuł Portrait. Już mówiłem Państwu kilka tygodni temu, jeszcze latem, kiedy spotykaliśmy się na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie, że szykuje nam się piękna muzyczna jesień. No i okazuje się, że tych zapowiedzi płyt, których chętnie będziemy wspólnie słuchać w Trójce, jest coraz więcej. A przecież przed nami dopiero końcówka września. No gdzieś jeszcze te płyty listopadowe powinny się pojawić wkrótce w zapowiedziach. Ja tylko cieszę się, że tej muzyki nie będzie nam brakować i będziemy wspólnie mogli się radować pięknymi, nowymi płytami na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Następny artysta to jest nasza wizyta w muzycznym kalendarzu. No właściwie dzisiaj głosy przeplatają nam się te nowe z tymi dobrze nam znanymi. No i to ten przypadek dobrze nam znany. Robert Kasprzycki dziś obchodził urodziny. Tencent only name. Już nie boli. Uciekam do miasta po stopniach z kamieni. Zielona altana zarasta milczeniem. Siedzimy bezpieczni, to słońce dogrzewa jak wielki słonecznik. Rośnie, rośnie we mnie mgła. Chodźcie, chodźcie ze mną tam. Nigdy więcej moje ręce nie wlecą motyle, co białe jak sny są. I śniegi, co płyną, i rzeki, co niosą. Opłatki okrągłe i statki z papieru. Rośnie, rośnie we mnie mgła. Chodźcie, chodźcie ze mną tam. Tam, gdzie nic nie kończy się, tam, gdzie nie zaczyna nic. Rzeka nuci swoją pieśń. Mogę teraz z oczu zmyć niewidzialny czasu pył, co tuli uszczelnie nas. Nas. Nie będę już, nie będę już taki sam. Nie będę już, nie będę już taki sam. Niech lecą motyle, co białe jak sny są. I śniegi, co płyną, i rzeki, co niosą. Niech lecą motyle, co białe jak sny są. I śniegi, co płyną, i rzeki, co niosą. Nie będę już, nie będę już taki sam. Nie będę już, nie będę już taki sam. Znów się zjawia mały plan, plan ucieczki z miasta N. Byłem sam i jestem sam, wiatr mi śniegiem w oczy dmie. Jak zadymka jest ten świat, sypki śnieg na wargach drży. Byłem sam, jestem sam, mały plan się w głowie tli. Czarnych ulic, zwilgły chłód, psich spacerów, suchy swąd. Rzeka czarną nicią tnie, czarnych brzegów, czarny trąd. Na przystankach ludzi tłum, mieli w ustach karmę słów. W ciemnej rzece pełznie znów, białej kry płonący bunt. Uciekać stąd jak najdalej, uciekać stąd jak najdalej. Uciekać stąd, póki fale wciąż unoszą mnie. Porzucić rów zwany Wisłą, zamienić przeszłość na przyszłość, zamienić trochę na wszystko, nowy zdobyć świat. Obudziłaś dzisiaj mnie telefonem z ciepłych stron. Znów się roi mały plan, znów ucieczka mała stąd. W kursu mlaku ziarna dwa nie odnajdą nigdy się. Tam gdzie ty, tam byłem ja, mały plan znów korci mnie. Uciekać stąd jak najdalej, uciekać stąd jak najdalej. Uciekać stąd, póki fale wciąż unoszą mnie. Uczyć rów zwany Wisłą, zamienić przeszłość na przyszłość, zamienić trochę na wszystko, nowy zdobyć świat. To nie jest już, nie będzie już mój kraj, pęknięty w pół, przecięty w pół mój kraj. Języki dwa i serca dwa bym miał. Zdradzając go, odchodząc stąd za dnia. Uciekać stąd jak najdalej, uciekać stąd jak najdalej. Uciekać stąd, póki fale wciąż unoszą mnie. Porzucić rów zwany Wisłą, zamienić przeszłość na przyszłość, zamienić trochę na wszystko, nowy zdobyć świat. Wszystkie piosenki na płycie źródło swe mają w Śremie, nad rzeką Wartą, gdzie spędziłem prawie całe dzieciństwo, a przynajmniej jego bardziej beztroską część. To słowa Roberta Kasprzyckiego z okładki płyty Mała Łazienkowa, albumu z 2021 roku, najnowszej płyty w dyskografii artysty. O nowej płycie Robert chyba na razie nie myśli, nie ma na to czasu, kiedy się zerknie na listę koncertów, bo jest ich naprawdę sporo. Najłatwiej sprawdzić na stronie kasprzycki.pl, gdzie nasz dzisiejszy jubilat zagra. Ten najnowszy koncert chyba nawet dziś, 21 września. Mam nadzieję, że niczego nie pokręciłem. Proszę sprawdzić na własne oczy, przekonać się, czy mam rację. kasprzycki.pl. Tam lista koncertów Roberta na bieżąco aktualizowana. Do nowych płyt wracamy. Choć ta muzyka towarzyszyła nam już kilka tygodni temu w ramach zapowiedzi tych nowych, naszych ulubionych w mało obiektywnie płyt. To jest także artysta dobrze Państwu znany od lat. Pamiętam rozmowę z nim. To było w Bielsku Białej, o ile mnie pamięć nie myli, podczas jednego z wydań festiwalu Jazzowa Jesień. Chyba tak, ale to też muszę sprawdzić i sięgnąć po tę archiwalną rozmowę przy najbliższej nadarzającej się okazji. W każdym razie, Tord Gustafsson. Tak brzmi już na płycie, która dziś, a właściwie wczoraj, 20 września, miała swoją premierę. Album zatytułowany Scene i przed nami dwa utwory z tej płyty teraz na antenie Trójki. The Old Church i Beneath Your Wisdom. Tord Gustafsson Trio. Thank you. godzina zadumy, takiego jesiennego nastroju, wyciszenia jest, mogę powiedzieć, jak zwykle muzyka Torda Gustafsena i jego zespołu na płycie Seen, The Old Church i Beneath Your Wisdom. To dziś te dwa utwory w audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Jeszcze jedna nowość, jeszcze jedna premiera z 20 września. Aisha Parkinson to jest londyńska saksofonistka, kompozytorka i także półfinalistka konkursu BBC Young Jazz Musician. Jej nowa płyta nosi tytuł Possession. I to jest muzyka, która, jak Państwo za chwilę się przekonają, przekracza granice i naprawdę ciekawa to propozycja. 9 kompozycji na tej nowej płycie Aisha Parkinson. Dziś słuchamy w trójce 2. Maelstrom i There. Aisha Parkinson, jej wspaniały, jakże liczny zespół z płyty Possession. Flames of youthful sunrise. join the wind, know you're there. If sometimes you quiver, false, a panicky obsession to idolize violet haze, know you're there. Maelstrom i There. Dwie kompozycje z nowej płyty, która właśnie się ukazała 20 września. Nowej płyty londyńskiej saksofonistki i kompozytorki Eshy Parkinson. Jak Państwo słyszeli, niemal cała orkiestra zmieściła się w studiu podczas nagrania albumu Possession. I na zakończenie dzisiejszej audycji płyta polska, już nie z tych najnowszych, bo ukazała się w kwietniu tego roku, ale z radością sięgam po muzykę debiutanta. To pierwsza płyta gitarzysty Mateusza Bliskowskiego. Obok niego na kontrabasie Grzegorz Nadolny i na perkusji legenda tego instrumentu w polskim jazzie Piotr Biskupski. 10 utworów na tym albumie, klasyk Krzysztofa Komedy, ale sięgniemy dziś po dwie autorskie kompozycje Mateusza Bliskowskiego na zakończenie audycji mało obiektywnie. Tytułowy Imaginary Landscapes i Dark Nights. Do usłyszenia z poniedziałku na wtorek. Wyjątkowo pod nieobecność Dariusza Bugalskiego w Trójce. Za dziś Państwu już pięknie dziękuję za te wspólne minuty w audycji mało obiektywnie z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.